Andolsun ki onlara, gökten su indirip de onunla ölümünden sonra yeryüzünü dirilten kimdir diye sorsan, şüphesiz ki Allah diyecekler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Onların çoğu akıllarını kullanmazlar.